غیر منصرف هغه اسم معرب ده چې پیښې دوه سببینه وي یا یو کنه دوه سببینه په یغنې سبب شي یا یو سبب چې کم و کم دی دوې سبب دی نن دا هغه سببینه یاد کړئ چا هو پېژنې کنه هغه سبب د غیر منصرف نه دی اته تا ګاڼي و دې ته وښایي چا کیم کیم دی پرېږده کنه وی چې اول اسباب تسعه تو و اها اسباب نه دیکھا نا ادے منا سر خورا اسم غیر منصرف گرزا بھی دیکھا نا اها اسباب نم کیم کی حیل عدل عدل دا بل والوصف و وصف دا والتانیس بل سے دا تانیس مونا سوولا چه اسم تانیس مونا سوولا بھی چیز والمعرفہ تو خمل سے معرفہ چه اسم معرفہ بھی زید دینا تیرے دا کنا اول عجمہ تو اسے عجمہ عجمہ داما نا چه آوازے دے لفظ آغا غیر عربی بھی سش کے بھی مجھے کنا دے غلوخت عجمی لفظ بھی آغا دے لغت عربی لفظ نا بھی پھر دے کنا دے لغت عربی لفظ نمی دے لغت چاہ بھی وازے چھتن بھی آغا عجمی بھی والجمع بلتا چھتن بھی جمع ہاں چپے کھانا سے جمع بولا دی و ترکیب ابل سائی چکن دی ترکیب چیس میں سائی مثال کا مرکب یہ دوے اس میں نہ چکن چیس پر کھانا والالف والنون الزائدتان و بل الف و نون خدا فالف و نون چاہ سائی چیز زائد وی الف و نون وی پیسم پا خیر شروع غلی خسر کی بھی آگا زائد وی پھر دیکھانا اصل کلمہ نہ نوی و وزن الفعل ابل سائی چکن دی وزن فعل لاتول سے پی راش بول نو دا چکنو پہ دیکھا نا پہ دیکھا نا آئین پہ دیشے چی دوارو شی پیو اسم شے یا یو کا مقام دی چاہ بھی بے دوی بھی چھنے تشفہ کنے بے دا اسم سر شی غیر منصرف شی تشفہ اسم وہ کوئی تعریف چکنی دی دے غیر منصرف دیتا وہ کوئی ازباب دیتا ذکر رہنا اسے خکم دے غیر منصرف دیتا خکم دیتا پوسو حکم مصرف ذکر کراو چه مصرف حکم سر آئے وہ چر دخلی چه خرقات برئی سر آئے وہ چه پیمو در دیمہ خرقات سالسا عرفا نصد سراد ایسا تنویل دائی حکم وکم ایسی غیر مصرف حکم دیتا بائی نبی ویچه و حکمهم و حکم در غیر مصرف آدار ان لا یدخلہ الکسرت و التنویل اینی چه ندخلی چه پدر مندی کسرا و تنویل چه ندخلی چه پدر مندی سائی کسرا و تنوین پہ دیکھانا میں نے دیکھنا رف پر فلائشی زمال چکنے پہ دیکھانا و نصب آسا چکنے فلائشی پہ دیکھانا خو کسرا و تنوین سا چکنے آنک مجھے دا سنوی چل آئی کو لوگ جر و تنوین ہو چنے دیکھ رہے چکنے سا جر جر پر سی چکنے دی مرر تو حسنی سر کا مرر تو بے عمارہ سرکے بے عمارہ دیکھانا دا عمرات اکن دی دا فتخا درین ہو دا سر اکن دی دا جر دا سر کے دا کو پسرت تیچا دا فتخے دا کلا کلا جر پسرت تیچا دی کسرے دی کلا کلا جر پسرت تیچا دی دا سر اکن دی دا جر دیکھانا کو پسرت تیچا دا دیکھا دا سوئی چھنے دا کرو جی پر مدی جر دا اتاس بواری دی چھ بیا و مرد دا عمرات شکو چکن دی دا جر سر اکن رغلا جن دی وچھ دا سوئی چھنے دا کرو جی پر سیک کسر دا سائی دو تکه چې زه پر هغه د خپل ته کسرې شونه ده کدا خپل ته چا شله خپل ته شله نه نه ان مطلب دا ده چې نه داخلي په موږ کسرې ان کوم چې نه داخلي په موږ ته جر په صورت چا شله کسرې شي یو کسرې په فرشي جر نه په داخلي شي آی ساته فرشي نه پته او تنوین او بل فرشي کوم دي تنوین تیش په کنه باندې ذکر دا د وښنه په باندې کیم کسرا جا انی عمرو تیزا کنا زمان پر اولا رأی تو عمرا فتخا پر اولا مرو تو بے عمرا نجا کنا اکسرا نپر سجن دی و تنمینہ نپر سجن دی جا انی عمرو تنمین نشتا رأی تو عمرا تنمین نشتا مرت دے نپر بے دیکھنا نجا انتا تنمین نشتا پر اولا اس دا پا دے مندے اطلاع والے دے جی پھلے دے کھانا چی تیوے چی خکم ادارہ چندہ خلیش پر مندے کسرا وہ تنوین تشکا کھانا دبر چکا گر گویا ویقون فی موز الجر مبتوخن آبادا لگر گویا ووی بی پا ہم پوزوی بی اخی جر شکر ہے مبتوخ آبادا آمی شاده سرکے بی پوزوی بی جر شکر ہے مبتوخ بی ای جر پوزوی بی اخی تشکا کھانا مانی زکا اجل بصورت چاشه دی پتخیش دی لکه همو از مرتب به او مارا جیم دی این جر اولا دا او بصورت چاشه دا پتخیش دی نزکا دایوی چی وی بو زوی دی جرشه مفتو همیشا دی پارا جیم دی این اجل بصورت کسرش نیوی اجل همیشا دی پر بصورت چاشه دی دانه کرد و ایر گورا بذکن اپنی چه مورد دوی نیوی بذکن و دیمون دی اطراز واری دی چی پیر چا خوک میدائی چا ندخل جب مده کسراو تنوی ندخل جب مده سید کسراو نیترارا پا چیز بیتا بوشای نا بیده کانا چی پیر مده پا کسرارو ہو جی ریسر که نا کسرار بس پر ہونی لکا پانی موسر کنی سا در کراو اعید ذکر نعمان اللہ نعمان یعنی دا نعمان سوائی چی کم دی غیر موسر ایت سر که دا لکا چیو معرفا دا ازباب دی پتہ نیاز بغیر شیو مارے فادا تھا نا وہ بس ارے فنون مجدہ خان دی بشے نا امام وہ رہتا نا ایندا غیر منصرف دی نو رہتا نا وہ کثرہ پر اگڑے لو کنا ایت ذکر نو ما نیل لنا پر اگڑے لو کنا وہ تو کہے کہ لاج پر کثر کو دخ کثرا دپل داخل نہیں ہاں نیتا دا پر چہ دا پر کنا دا حکم دے منقوص دا پر کنا پتا کرا ہاں ہم دا پر د ایغه د پر جواب دادا خو دې کنا چې دو تکه دها دې کنا چې دا ویلې دي چې نه داخلي په مونږه کسرا دې کنا ا دامه چې نه بغیر د ورته کسرې ورځې نه مراد چې نه داخلي په مونږه کسرا بغیر دې کنا دا په شهري نه ما مراد دا کې دې سره مراد دا بغیر ورته شهري نه کې په دې کنا او دو تکه خو چې دا په تاسو په ورغلو په نوم باندې دا ساده باندې نه وړي دا ورته چې دا چې نه جاهر وزن نه برابرې شي په دې کنا مانے ذاکر چکر سارا نفر ہو رہے پھر او بڑے سر دیا پوا رہے چھے تو خوئے ایک ندا خرجب مدے تنوین سر کے دا ندا حکم دا منکوز دا پچھا سارا منکوز دا پہ ایغے سلاسلا و اغلا روحانے بار شکلی کنا سلاسلا و اغلا سلاسلا و آج سلاسلا غیر مصارف دا سر کے دا لکہ چھے جمعوں تو جمعوں دو کئی مقام دے دے سا و بے دے دا چشپا تھا نا وہاں پہ ہمیں تنوین سا دا صلاح لهم و اغلالا دا صلاح لهم تا بوئی دیتا بیاد پر جو بدا چیز بکی دا مراد چند دا خلیج پیگون دیها تنوینا بغیر دیتا نصبنا سر که دا بغیر دیتا نا تنصبنا او دو دا خود تنوین تی برو غرادا دا خود تنصب دی چا دی وانی غرادا اغلالا دی وانی چی دا جا اغلال سر اکی کشوا لکا نا پیدا کنا دا پا اغلالا من دا خود چکن دا خود منصاریف تا پیون دا خود تنوین اغلو دی دا ایخ منصبت وجن پا دا مداصر اغلو تا بوئی دیتا نیز گوا کہ حکم سر کشو چی ان لائتا اور کسرا تو ہاں و تنوینو ہاں رکھا بھئی بغیر دیتانا دورتشی دورتشی نیز گوا بغیر دیتانا دا چکا پر سر مراد دا تشکر تانا چی نا داخلی پر مدی کسرا و تنوین بغیر دیتانا سبتے ہیں شینا او کس دا شیری ہو دا پرکلائی شی و بغیر دیتانا تنصب نہ ہو کہ تنصب ہو چکنی دیا سجا تنصب دی واجنا امار سے بتے بلو کلمه دو بانه سرگه پرت لایش وانه که دتا که دو سره وله کنی ایس خوبه ده کنه شا این ایس مثال دل کبی تقولو جانی احمدو سر که دا احمدو فایل ده چا ده پورا جانی ده پورا وی ده کنه فایل مرفوی کنه این زکی رفا پرو گلی دو چشوه کنه پسرتی چاشه زمیش زما پرت لایش ورائیتو احمدا احمدا مفل بیهی ده کنه رأيته برجم ها غير كان هو ذو كتي مفعول به منصوب دي كان هو ده منصوب ده بصوره اشاره ہے فتح سے فتح خرا پر سے چن غير كان و مرت به احمد غير كان دو ده كتي کو دی بے پر خرا لو کنا ہاں ہاں جا کتی ہاں نہ احمد ما ضرور ہے کتی غير كان و حجر صدا ہاں نہ کو مدد دی کنی غير كان ان دو ده كتي کو بدا کنا آغا جرے بصوره اشاره ده فتح سے کثرا نہ کو مدد دی جگہ بند سی ہو کسرا تب بند سی تشوا نامی زاتا او پیری وائن تنوین نام صاحب نے کشتا پوندے کیتا تنوین نشتا اچھا ایسے دیکھنا بارا دیکھنا دا ہم ذات ہو نا دا کی کلمہ مصنف چ اغا اسباب نہ ائے اجمالا نے تو بیان کر سکو اجمالا نے اس دے تفصیلا نے تو بیان کر سکو ہر تفصیلا بیان مش خالی اجمالا دیکھا ایسا دا تفصیلا نے دایچ اما العدل اپ سے دا عدل لا وے دیکھا دایدا عدل منایا تھا کو سے سکو تعریف دے کو منایا تھا کو تعریف سے رہی ہے سب سکو لغاری نو کچھ نہیں کہ چیدے دے لغہ سر تعلق نہیں دی ہاں دے دے سلا کرا تعلق ٹھیک ہو نا پر لغت سے مست میں معنی ہو کہ لغت سے عدل پسے معنی رہا لگا پچا ایمان سے نا پر معنی دے میرے دل سے رہا لگا پچا سر کچھ سلا الا روش سر کے ہاں عدلا الیہ چہ میں نہ خود پتہ رہا ہوں سر کے سو میرے دل پہ نہ ہوں چہ میں نہ خود یہ تو پتہ رہا ہوں ویر کے سو تو پتہ رہا ہوں ہم تو میرے کہتے ہیں کہ صرف مدام لکھو کرے چھے خیرہ سرے ہو روشی اور بس چکنے پہ دیکھانا کہ اعراض صرف مدام دے مولا سر کہتا اعراض کچھ خیرہ سرے ہو روشی عن سر کہتا نمی لکھ رہا عادلا عن ہو سر کہتا عادلا ویچہ وہ گزے دو ایدانا وہ گزے دو ایدانا ہے نہیں دے گزے دلے وہ دے اعراض مدام دے وہ بل سر کہتا آہا چکم دیو پہ دیکھانا دیوریا کے دلے پہنا مدار سے سر کے دے دیوریا کے دلے دیکھانا کچھ سلائے سے روشی مین روشی سر روشی عدلا من ہو سر کے دے مین اوریاش ہو سر کے دے چی دنہ سے ایسو اوریاش کبھی دیکھانا وہ بلی چکم پہ دیکھانا دی انصاف وہ دی مصابات مانا رو گلے سر روشی انصاف سے چی سلائے بین روشی دے روشی عدلا القاضی بین زید و عمر چی انصاف اکرو قضی پنون دے زید ہو دے عمر شے انصاف اکرو قضی پنون دے زید ہو دے عمر شے نی پر لغت سے آتا چکن دی دہا پر دے غسر گرے مانے مو دے روغلا دا وہ مانا ہے بدلو جی پچا سرا پر سیلا سرا چکن دی مانا دے چا سرا روغلا دا مائل کے دلے سرا کچھ سیلا سرا روشی سیلا روشی اور پر مانا دے چا سرا اعراض سارا چھے سلا سے اور سے انو سے اور بلک منا دی چا سارا مجھے کے دلے سارا چھے سلا میں نو سے اور بلک منا دی چا سارا انصاف سارا چھے منا سے اور سے سلا ہے بینا رو سے رامے پر داخل لغاوی چک میں رو پر سلا سے چاہتا رو سے سلا سے منا کو وچی فوا تغیر اللفظ من صیغت ہل اصلیت الا صیغت اخرى الا صیغت اخرى مزاي تعريف تغير اللفظ فهو هذا عدد شده تغير اللفظ ده تغير ده تغير ده لفظ ده يعني وطل ده لفظ ده سيدي وطل ده من صيغة هيد أصلية ده صيغة أصلية أخبالينا ده هيد أمير إخلافة ترجع ده ده صيغة ده لفظ ما هو كيف سيدي ها أصلي ده صيغة أصلية أخبالينا سيدي ده صيغة أمر ده شكل ده شکل اصلی اخبلنا چاہتا الی صیغت اخرى ایک شکل بلتا ایک شکل بلتا دائی صلاحی تاریتا پہ صلاحات نو خاتش ہے میرے ہیں چیسے تاریتا پہ صلاحات نو خاتش ہے تاریتا بدا منا چیزا تغیر لفظ دے فہوا دا عدد چیزا تغیر لفظ دے دا سایدی ہاں وائد قدل دے لفظ انی وطل دے لفظ دی من صیغت ہل اصلیت ہے دی صیغ اصلی دے دنا پیسے ہے جانا چی دا اقبل صیغہ دی اقبل شک دی دی دیکھنا سر ہے چی اروز الہ صیغت اخرى ایک صیغہ بلے دا ایک شکل بلے دا کبھی رکھا اس کو کہی رکھا لکہ آتے مثلا دا عمرون دا کسی مثال دے کر آو سر ہے عمرون پا دیشے عدل دا سر کہتا چی در معبول دا ایتانا دی عامرون دی او دا عمرو شی عدل دا یو عالم یتا پشی معریقا و جو سدا پشی عدل دا از دا دا عمرون دا دا یو لفظ دا چی در مغیر شو دا و وطل دا دی سیغه اصلی اقلینا حقی سیغه اکی ما و عامرون سشکی و عامرون او وطل ایتا الی سیغه تنقر ایه بلی سیغه ایه شکل بلتا چا سیکتا عمرو فعلو وطل دے فاعلون سیخنا بطلہ چاہتا فعلو تا نه پوهه عامرون اساس عامرون افایلون لازم ده تیش و کنه ها و این رواتو چاته عمر عمر سی خدی تا دو فعالو چی رواتو کن رواتو سمت دست نیاره چی مثال که خوب بیاری کنه نه داشت چی می فهوا داد پسرار شد چی می دید عادل تغییر دل لفظ تا این واتل دل لفظی من سیخت این اصلیت دیگه شکل اصلی اقبال نه این اصلیت این اخرى این شکل بلتا یہ شکل چاہتا بلتا نئے تعریف تشوہ کھانا خو پا دے تعریف ان دے یو اعتراض بارے دے سب بارے دے تشوہ کھانا اعتراض دا پا بارے دے چی دا تعریف دے عدل چکم جی دا منخوض دا خو بے دے کھانا مثال کا پچا سارا منخوض دا پا اغے غا سارا دا مشتقات ندی سره مشتقات په ټول مشتقات سره مثال کا زرابار وره سره کده زرابار زرابار څنګه چې په زرابار باندې تعریف څه دی سره کده چې دا چې کومي د زرابار او وطن ده د څه هه اصلي نه تاسو زربونو کړه چاته یا څه څه بلې څه څه ته زرابار فعال نه سره لکه چې دا مشتق څه نه ده زربونو ده کنه نیده زربار مستقر زربون ده نیده زربار وطلا سیغه اصلی اخفل نیده زربون ده بیده چه تا چه کنی سیغه بلی تا زربا فعلا بزن تا چنی فعلون الوطلا تا چه تا فعلا تا تاریف تا دیتا کنی و خلان که دیتا خوصیف چه کنی معدن نوی چه زربا شه عدل ده سرکه ایده دا سیک زربا تا سیک معدن نوی چه بدش اصلا چه کنی عدل ده چه کنی نبیده کنی رانه سمرا مشتقات په پی ایک په اده پر جوګ دادا چې ګورا نه نه دا چې موږ مشتقات چې موږ دي دا وتلې دي چې تعریف نه پچا کو په دې ته څه من سیختی هی ګورا دا سیاتی هی چې دغه نه چاته لري دا ها هه په څه په اړه دا تغیر د لفظ من سیختی هی د سیغه د دغه لفظ نه هیڅ غیر ته نه ان سیغه خپل نه چې دې لپاره یې خدا خپل ته راځو نه یني دې چې خپل دې ده نه ها اصل اصلي ته داسې ځای ته اصلي اصلي څه څه نه دې چې هي اصلي خپل نه تغیر د لفظ د وتر د لفظ دې چې غه ها اصلي خپل نه نه وې نه خاطر دا چې دوته کې دا ها دا چې کوم دې دا سره باید د مشکات څه دي دا دې تاریخ ته ادنه وتر دې په دې ځفت څه غه نه ده دې هي زمزه ده که چې چاته چې لفظ راځي نه این دا مطلب ده څه دی کنه چې دا یې څه مطلب یې کینې څه نه اوبه څه دې لفظ ها دې څه غه ده ور من صيغه دې څه غه ده نه خپل څه نه ضرورت نه چاته بلې نظام ته کینې څه نه چې ورته الله یې اوبه ځخ پلا صيغه دې څه وکړه اچھا وای پروسا دا زرابات کینې څه نه وکړه دا څه څه زربوند هغه دې زرابات دې خپل صيغه نه دو اخو صيغه دې مصدر دو اتی غالی تھا مطلب کو اسم لا چیز نا چاکی میں سیخے نار وطلا آبے دے دسا بھی اخفلا سیخے وہ چاکی میں تر منکول دا آبا دے دخلا سیخا دے نیتا دارا چی دلک دا مشتاقات دا زربان دی دا دے چکنی دے تاریف دے آدن وطلی پچا سر وطل دی ہم پیدا رفت پچا سیخے دے ہی دے میرتا رکھا نا رکھا چاہی میں چاہ لفت آرہ جیدہ نظام آرہ چی تغیر د لفظ سی غیر د لفظ نه کیو چې ال اصلیت څه دی نظام چې کینې سی غیر کینې شکل نه وته لري هغه د خپل نه اسی ها اوسه کوي په دې کنه او دا چې کوم مثال کده زارا واچې کوم بل کنده چې وته لري چې کوم دی د غزرمون نه وته کنه هغه شکل اج د خپل نه سی غان او هغه سی حدی تاسو نه مصدر له هغه شکل نه مصدر نه پوهېږي خو به دا خو جواب وشو په خو به دې جواب دوایانه کا دغه وره دي څه دي کنه چې بیا دې دا تعریف ته عدل څه ده دا دې منخوز ده څه دي کنه په چا سره منخوز دي مثال کا یا دون او دمون سره څه کنه یا دون او دمون ورې ځکه چې دا یا دون پاتې څه کوي یا دا یون و څه کوي بیا یې خزه بشو دي څنګه ورې کنه یا دون او دمون پاتې څه کوي دمون او اواز راځي څنګه خزه بشو نه په دې مدا تعریف څه دیکھ ته خبره کنه چې دا یادون چې دا دا چې کوم دی په دې کنه ها دا یو لفظ دا چې دا مغرش وای تا نه ها یې څه غه اصلي خو نه څه اصلي کوم مثال کا یادون و دې دمون کوم دمون چاته یې څه هه بلې تا چا کوم دې چې نه یادون په بس څه دا تعریف څه دیکھ تا و خلان کې دې ته خوښ شي کوم دې مده غانو وي ماذن نه وي چې دونه دمو صدا مده په دې شعر د الله چې دې تری ته نو ته دې ته کوي ثنا او دا چې دې ته عدل یې نه شي نه پوهې غانې ته کوي هغه د پاره جواب دارا و دې ثنا چې په دې تعریف شي یو قید ملحوظ ده څه کړه مقدر ده چې ادا ده چې سراد بقا دے حماج اصلی سراد بقا دے چا حماج اندام اناس چی تغیور دے لفظ دا دے سیغے اصلی اخ بلینا ایخ سیغے بلیتا سراد بقا دے مدے داکی دے سر مراد دا داکی دے سر مقدر دا نبی ریتا نا سراد بقا دے چا حماج اصلی چا مادا اصلی بیا سر جن دی بقی وی اچھا بے ایسی کنو بے کانا پی یادون چا حماج اصلی بقی ندو ایا خزب لو کنه د مون شمه ده اصلي بس نه فشوا ولام کړم څه ده خزب لو کنه په دوا شرم کړم څه ده نه ما ده اصلي څنګه باقی نه ده او دا په شي خاط دي کوم دي چې وخت یو لفظ بوته لګ دي چې خپل نه بړي صحه ده په سره دي ښه نه ځکه نه به څه ته ځاب ته وکړي چې دغه په تاریخ شي یو کې څه ده کې نه ها مقدر ده هم وراده چا څه چې سره ده بقا دي ښه ما دي اصلي نه په دې کې مقدس سره د یادون د موه تل څخه حد نه واتلې نه په کې یې په دې بل دریا نه تر بیا په دې سره تریم نه واره دې وې ده نه چې دا طریق ته عدل د منقوص ده کله ده نه مثال کا 50 سره په مرمی یو سره 50 کله نه ویل ته چې مرمی په څه سره کوو مرمو یو نو دا څه ده نه د دې هغه نه جوړ شو مرمی یو هر جوړ شو کنه چې واه یا به محمد اندر نو خاصنه ساکن واره یا کو یا دریا اذران غوند ها تمرمون کو سمبر موي دون شو به جنا زما مخلا دیره با کثرا با ده تمرمون کو سمبر مينو شو نه پته مو پرا ساده چې تمرمون ده مرمیو نه یو لفظ ده څه کړه چې دعا او وترا مغر شو ده چې سیغه اصلي خپل نه چفتا مرمیو ده او دا د کو سیحه خپل ځکه چې د مرمیو سره څه مخول وکنه و مرمیو سره څه مخول وکنه کنه دا اسم خود چی کنو بده کنه اخبرا سیحا دو کنه نی دا دیگه نرواتالا چه تا اغی سیغه بلی تا چه کی مدو مرمیون رواتالا دا کنه و سراد بقا دی مده اصلی مده اصلی اصلی چی کنو دی بشه پوته دو دا کنه سراد بقا دی چه مده تلی پسا دیگتا کنه پسا دیگتا و خلان که دا چه خود چان دیوی چه مرمیون محدود لپا دیش عدل دا سرکه دا بشه تلی پسا دیگتا کنه و خلان که دیتا سیگ حضر نو جائی نبی رہتا رانے کا بیرے پر جو ہوکے چی دو تک آیا پتہ یہ تعریف سے یو بل کہی رہتا دا مقدر دا مراد دا سر کہی دا یو بل کہی دا چاہ دا دا پر دیکھا نا چی غیر کیا تھی سر کہی چا تغیور دا سر غیر کیا تھی لما چی تغیور دا لپتی سی غیر اصلیق بلے نا اسی غیر بلے تھا پر دیکھا نا خو سر کہی تغیور دا سر غیر کی اصلی فیسنا یعنی غیر دے کہے دے سر پینا سر کہے پکے دا سر پی سر بینے دی او دا مرمیوں کچھ مرمیوں نرو جو شوا دا تا پچھا سر جو شوا دا پکے دا زکر چھ سر پی کہے دا دو چی واو یا گھر سر روشی ووارا پر شدکین ویا آوا پچھا مدے بندے پجے بندے بندے تیش بات کنا نمی زکر او بلا دا سر پی کہے دا دو ہمیں سنا چی یہ نمک بلا زمائی آپ شاہ مدے بندے شی پکا سرام امان سے بدتے پر آجی تیش بات کنا کنا بیرے نه دا چې دوی ته کېدا تا غیر سره ولا دا ونه کنه هو دا خروج دی ورسره کله خروج شي کړه دا په کتا سره دا کی اسی دا یعنی په قاعده تا سره دا و اد شي ها غیر کې اسی مراد څه کې مراد ها به غیر کې دې سره څه نه مراد ته شو کنه ها نه دا په دې کې دم سره دا هوا تلا دا شو کنه نه غوا کې ټول تاریخ ترته شو ها هیڅ لا غوي ټول تاریخ ها چې دا عادت تا یو د لفظ دا ها د سی غه ها اصلي خپل نه اسی غیر چاہتا ہاں بلیتا چاہتا بلیتا سراد بقا دیتا مادی اصلی غیر اتیار بلکہ غیر کیسی دکے دے مخشرہ سر لگا ہاں چھ غیر کیسی چھ تخویر دے سے غیر وہ سرا دے بقا دے چھا مجھے آ رانے بہت دیر ایک تحقیقا او تقدیرا سر کہتا تحقیقا او تقدیرا سر کہتا دا اشارہ دے تقسیم دے عدل سر کہتا دا اشارہ دے چاہتا یہ دین ادارہ تقسیم دے عدل چھ عدل پر دعا قسم دا یو عدل تحقیقی دا او بسا دا تقدیری دا تجھو کہنا عدل تحقیقی چاہتا جائی عدل تحقیقی لے لے چھ پر اسم شے ما سوا دے ہے مناسبنا ہاں مناسبنا بل دلیل آگی پر دبون دے چھ پر دے شاہ دا دے غیر انصراف مطبع دے منصر کنا بل دلیل نہیں پدے مولے چی دا معدول دا وہ پدے شخص ہے دا پدر شوا دا زانے دا خوشکے ماں ہوئے پدر تقریقی چاہتا گئی پدر تقریقی چاہتا گئی پدر تقریقی خوشکے ماں ہوئے پدر تقریقی چاہتا گئی ہاں غیر مصرف ہو نہیں نا بل دلیل پچھے پدے مچلا ٹھیک تھا پدے سے آدر شو دادا مہاتا جانے کا وہ تو تقدیری چاہتا ہے غیر مصرف دادی کیسے مر گئی غیر مطلب ایسے مر گئی اچھا بچے غیر مطلب ایسے مر گئی بیا خدا مطلب ہے پیش ایسا ہے ہاں دعا سب آرو یہ یوکر مقام نہیں چاہتے بے دی سبو پر شلر چاہتے ہیں تیس بات نہ نے پر صدا سا شاید اتنو پر دیکھانا یو سبو بدا چاہتے ہیں فوس افتا سر لکہ چرا صفت وقت جانی رجالوں سولا روحول متصالی داتا سالی چھے درہی درہی درہی سر کے لدے دیورا صفت تک ہاں میرا نہ چکی تنشت پشے نہ پشے مارے فاستا نہ پشا ہوج ماستا نہ پشے جم ماستا نہ پشے ترکیبتا نہ لفن ہوتا تانستا پشے نہ وزن پھیلتا پشے ایک ہے نا مدار معدول اللہ جنید یہ چنان معدول اللہ سلاسطن سلاسطن یعنی اصل سے غیر سلاسطن سلاسطن دیر ایغنہ دائر مغیر شعر وقت چاتر وقت سلاسط و بغیر دے خیجہ سرسینہ خیجہ سرسینہ ہونا تیش وقت نامی ذاکر سلاسط اروات اچھا ایک باز دوا خبہ پرشش ہو کین کین یہ وہ سب بسائش ہو اچھا وائنے یہ چاہ دے وجہ نمیز دا آتا پر شمال خیر شمال مطلب کھولا رہا تھا نیو دلیل خود دیکھے مدر گوڑی سیکتا پھشے چھے غیر مطلب تھا خوش سے دینے ماتے وائے اسمیز دے روک سی پھر رہتا نا چھے آیا بل دلیل آتا پھشے چھے عدل کنے بے رہتا نا چھے دا دے وقیی دے چانار مخدود دا سلاسه ا دغه چې نیرو چې زکه چې ته سلاسه معنا زبرده و سره سلاسه معنا درې درې څه کړه او تکرار دې معنی دلته په تکرار دې چا مونږ ها مری مو شي دغه اصلي مکرر او پس سره کو سلاسه تون سلاسه تون وو اینه دا یا بل دلیل څه چې کوم دې دې چا چې په دې سره ولا دا اته شو دا معذور دې ته څنګه ما څه واده غه معنا صرف نه بل بل ځا شو کو شي زکه چې معنا څه دو درې درې دری دری میرے کہنا ہاں وہ تکرار دل پر کو تکرار تکرار دے منے خدا کو تکرار دے چاہوں دے نے منے شلف دے مقرر ہو جے نے پاس ثلاثہ تو ثلاثہ تو تے ایک نہ دہتا اربعہ تلا رہتا ثلاثہ دا ہن تک کی شو پدے تھا کہ شو وعد تقدیری میرے کہنا لگا مثلا این حساب سے عمر ہو گیا چہ عمر ہو دے دے کچھ غیر مصالحہ تے ملے تے کہ ملے ہے میں چہ ہر بار شو اخو چے دے دعا کرو یا کہ مقام دے سبب اتو کو نہیں میں چہ پشو کو گزے دیو کو گزے چہ سبب دینہ تم نہیں بشے چہ یو ہمارے ہاد عالم دا کنا تے کہ بس سبب نہ تھا پشے یو انا دنس او پر سبب نہ خیر مخیر نہ کرے او دل کو یہ سمجھ خیر مصارف میں میں سو کرے خورے ور مجبور سی سنا پشو مانو عدل تے کہ ہاں چہ دار مضبوط دا ہے نا امرون تشوا کنا میر ظفر کا چہ داتا امرون نہ پہلے کہنا بس دا معذور شد عمرون معذور شد ویلے کہنا خود دلیل ایسے کتا چھے غیر مطالب دا بلا طریقہ چشپا کہنا نانا زاکر دے معذور ہو دی خود ایسے چھے اوکسی چھے ودارا ایسے اخما باطل خو مانو دے عمرون نا خود خود ایسے چھے بل دلیل اشتا پشے چھے در مدل عمرون دا کہنا بل دلیل نشتا نیچے اوکسی چھے بل دلیل نو جی چشپا کہنا اصے فرضی چھے کنے دا عمرون اصابا دا مقاراتو ایخنا سکو دیتنے چه دا پاچه امرون نمیدون دسته اشتا چیز نیست این عمر رو دوشی نیست دلیل نشتا بروند بل دلیل نشتا بروند دا خیش دیگم حدره تقدیری نیست شو دا پو بیه باستا گی کنا چلا تو بی خونه کریتا نا که پاتن اولا